İnsanoğlunun yaratılış gayesi olan kulluğun Allah'ı bilme ve birleme. Bilme ve birleme oldu. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir nakilde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ قَهَرْ لِيَعْرِفُونَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ Sözü için beni bilsinler diye yarattım. İbn-i Kesir diyor ki naklan an ba'dil ulema, bazı alimlerden naklederek İbn-i Kesir de diyor ki اِلَّا لِيُوَحِدُونَ. Buhari'den gelen de böyle. Esas mevzunda yerinde bunu izah ettik. Allah'ı bilme ve birleme önemine rağmen dünya yaşamında hiç değeri olmayan şeylere gösterdiği ihtimamı, dünya ve ahiret saadetinin teminatı olan kulluğa göstermeyen insanoğlu, ne büyük bir kayıpta olduğunu idrak edemeyişinin tek sebebi muhakkak ki cehalettir. Eğer cehaleti biz genel anlamda ifade edecek olursak, mutlak insanın kaybına, ziyanına, hüsranına sebep olan her şeyin başında cehalet bilmeyişini gösteririz. Evet. Tabii ki bu cehalet kelime-i tevhidin harflerinin telaffuzunda değil. Yani la ilahe illallah deyin dediğinizde herkes neyi tekrar etmesi gerektiğini biliyor, değil mi? Harf olarak. Bunu ezberleyişi de bunu gösterir. Ama burada bu söylediği sözün keyfiyetine, tabii ki bu cehalet kelime-i tevhidin harflerinin telaffuzunda değil. Yani la ilahe illallah'ı telaffuz etmekle değil. Bilakis lafzın delalet ettiği manaya, lazım ve mütelazımına ve muktezasına dönüktür. Cehalet bu yönlüdür. Çünkü ayet-i kerimede de gelecek fa'lem ennehu la ilahe illallah. Ondan başka ilah olmadığını iyi bil. Yani öğren anlamında. Bilakis lafzın delalet ettiği manaya, lazım ve mütelazımına ve muktezasına dönüktür. Kendilerine babadan intikal, miras veya genel anlamda Müslüman olan bir beldede doğmanın kazandırdığı imtiyazla kendilerini İslam'a nispet edenlerin kısmı azamı kelime-i tevhidi mücerred bir telaffuzla İslam'a girme ve Müslüman olma ve böylece ölmeyi yeterli görmektedirler. Bu zan en çok kimde? Babadan intikal, tevarüs yoluyla elde etti veyahut yaşamış olduğu beldenin kısmı azamının Müslüman oluşu, böyle elde ettiği bir imtiyazla, yani İslam hakkında bazı bilgilere sahip demektir. Ha. Ve böylece bu kelimeyi telaffuz etmenin İslam'a girmeye ve İslam'da Müslüman olarak yaşama ve böylece de ölmeyi yeterli görmektedirler. Bunu da tabi devamlı zikrettiğimiz gibi sahih olan görünürde onların dediği manaya delalet eder nitelik taşıyan bazı hadis-i şerifleri yanlış yorumlama veyahut hakikatlerinden tecrid ederek anlamalarına sebep. Yani men kâle la ilahe illallah dakhala'l cennet. Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cennet. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer ve her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer sözüdür. Evet. Veyahut yaşamış oldukları beldede, kız mağazamının yani Müslüman olduğunu söylediği bir beldede kelime-i tevhidi mücerret bir telaffuzla İslam'a girme ve Müslüman olma ve böylece ölmeyi yeterli görmektedirler. Tabii bu kelimenin mücerret bir telaffuzunun da faydaları var. Daha önce anlattım. Hayatları boyunca da bu kelimenin delalet ettiği manasına, lazım ve mütelazımına, yani bu kelimenin kelime cümle olarak delalet ettiği mana veyahut muktezasına ölene kadar. Bunu anlatırken bir insanın tevhid ehli olması için tevhidin bütün cüzlerini gerçekleştirmesi gerekir. Ama şirk ehli olması için, şirke düşmesi için, müşrik olması için bir tek cüzündeki Allah'a ortak koşması yeterlidir şirke. Onun için hayatını dolu dolu ve ölünceye kadar böyle devam ettirmesi gerekir. Hayatları boyunca da bu kelimenin delalet ettiği manasına, çünkü mana bir şeye delalet ediyor, değil mi? Mana. Ve o mananın lazım. Yani Allah'a ilah edinmen, ha başkalarını da ilah edinsem ne olur ki diyemezsin. Veyahut yaptığın hareketin başka Allah'tan gayrı ilah edinme olduğunu bilmeme, bu da fayda vermiyor. Bunu anladınız. Hatta Mekkeliler Allah Resulü Allah birdir deyin, felah bulun denildiğinde, yani la ilahe Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde, o Muhammed tek bir ilaha, bütün bu efendileri tek bir ilah mı yapacak? Yani bu efendilerin Allah'a bir ortaklığı yok. Onlar o anlamda söylüyorlar. Çünkü cidden kendilerini kimin yarattığını, rızkı kimin verdiğini sorduğunda teker teker hepsi Allah diyordu. Ama onlar Allah'tan gayrı Allah'ın ilah edindiler sözünün dayandığı yerde o yaptıkları hareketin Allah'tan başka ilah edinmek olduğunu düşünmüyorlardı. Bilakis Allah'a daha çok yaklaştırma şeklinde düşünüyorlardı. Evet. Ayrıca hayatları boyunca da bu kelimenin delalet ettiği manasına, lazım ve mütelazımına ve muktezasına ters düşmemelerine rağmen. Ters düşmelerine rağmen. Subhanallah. Hayatları boyunca da bu kelimenin delalet ettiği manasına, lazım ve mütelazımına ve muktezasına ters düşmelerine rağmen kendilerini hala Müslüman görmektedirler. O halayı ekleyin. Değişebilir de. Bunlara rağmen kendilerini Müslüman görmektedirler de gidebilir. Mücerret bir la ilahe illallah'ın telaffuzunun yeterli olduğunu zannederek kendilerini aldatmaktadırlar. Şimdi onlar bunu yeterli görüyorlar. Onlar bunu yeterli görüyorlar. Buna sebep kendilerini aldatıyorlar. Veyahut naslara dayalı olarak naslar da böyle diyor. Diyor. Şimdi faraza bu nasların, yani men kâle la ilahe illallah dehalel cennet sözünü onların dediği gibi anlasak, sizin anladığınız gibi olduğunu farz edelim, düşünelim deseniz, o zaman la ilahe illallah'ı nakzeden hiçbir sözü kabul etmemesi gerekiyor. Yani ben la ilahe illallah diyorum ama Muhammedur Resulullah demiyorum. Veyahut la ilahe illallah diyorum ama Kur'an'a inanmıyorum. La ilahe illallah diyorum, ben Kur'an'ın bazı ayetlerine, surelerine inanmıyorum desen. Buna vereceği cevap ne olur? Olur mu öyle şey diyecek. O zaman sen kendin o manaya delalet ettiğini o zaman inanmıyorsun. O zaman her kim la ilahe illallah derse, bundan yani Muhammed'i de Resul kabul ederse anlamı da bunun içinde. Kur'an'ı da Allah'ın kitabı olarak kabul ederse bunun içinde. Halbuki tatbikinde kendi de bunu böyledir. Ama en üst seviyede küfür olduğu sarih olan meselelerde bunu rahatlıkla der. Olur mu canım böyle der. la ilahe illallah diyorsa Resulü de kabul etme zorunda. Ha, onlar Resulü de kabul etme zorunda derken neyi kastediyorlar? Musa'yı nasıl bir Resul kabul ediyorlarsa Muhammed'i de öyle. Yani itaat edilmeyen bir Resul, ittiba edilmeyen bir Resul, örnek alınmayan bir Resul. Sadece onun doğru birisi olduğunu söyleyeceksin. Ha, onun Resul doğru birisi olduğunu da zaten Mekkeliler de söylüyordu. Yahudiler, Hristiyanlar da söylüyordu. Evet. Ben buraya su getirdim mi dedim ya? Sağ tarafı. Evet. Veya ilim ehli olduğu zannedilen kimseler tarafından hüsnü zanla kasıtsız cehaleten aldatılmaktadırlar. Bunu anladınız mı? Ki kendisini aldatıyor veyahut da veya ilim ehli olduğu zannedilen kimseler tarafından hüsnü zanla kasıtsız yani cehaleten aldatılmaktadırlar. Hem de iddialarına am ifadeli bir nası mutlak olduğu zannedilerek yani hem de iddialarına am ifadeli bir nası mutlak olduğu zannedilerek her kim la ilahe illallah derse cennete girer gibi hadisleri kullanarak bu saptırmayı güya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dayandırdıkları vehmini vererek Allah ve Resulü adına yapmaktadırlar. Usulde mukarrar olan. Mukarrar ne? Karar kılınmış, kabul edilen. Evet. Usulde mukarrar olan bir kaide vardır. Sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda. Sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda. Mutlak mukayyede hamlolunur. Yani mutlak olan bir rivayet. Başka bir rivayette sebeple hüküm aynıysa oradaki kayda tabi olur. Yani mutlak mana ifade eden nasların yanında sebep ve hükmü bir olan, takyid edici kayda alan sair nasların varlığıyla mutlak sınırsız mana ifade eden mukayyet manaya hamledilir. Az önce dediğimiz gibi biz lafzen onun mutlak olarak anladığı ya o mutlak ifadeye göre her kim la ilahe illallah derse cennete girer sözünü biz ne yaptık? Peki Kur'an'a inanmıyorum dese ama la ilahe illallah diyor. Olmaz diyor. Bak şimdi bunu da kayda alıyor. Resul'e inanmıyorum dese olur mu öyle şey diyor. Kelime-i tevhidin vücubiyeti yani farziyeti ve fazileti hakkında varid olan hadis-i şeriflerin umumuna bakacak olursak ne yapmak gerekiyor? Bu mevzuda sebebi ve hükmü bir olan, müşterek olan evet. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Neden kapıyı vurmadan baktın? Buradan ders yapıyoruz. Hırsızlık sayılır. Bırakın lan ha. Sebebin de hükmün. Bunu anladınız mı ne demek? Evet hocam. Men kâle la ilahe illallah. Hepsinde men kâle la ilahe illallah. Her kim la ilahe illallah derse, her kim la ilahe illallah derse, her kim la ilahe illallah derse sebep bu. Hükmü de akabinde dahalal cenne ise bu ikisi arasındaki zikredilen bütün ziyadelikler mukayyet demektir. Kayda alan, mukayyet, mukayyet yani kaydedici anlamındadır. La ilahe illallah hüküm hocam. Hayır. Şey sebep. Sebep. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer lafzı, o hükümdür. Ve bu iki lafzın arasında mesela kim? Her kim bilerek la ilahe illallah derse diyor. Burada bilerek ne oluyor? Her kim bilerek la ilahe illallah derse cennete girer. O zaman her kim la ilahe illallah derse mutlakı bu yani bilerek derse sözüyle kayda alıyor. Sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda. Burada usulü de anladınız. Evet. Bu sadece bunda değil. Bütün naslara dönük böyledir hüküm. Anladınız? Hocam bunun altına mesela şu anlattığınızı şu açıkladığınız ifade var ya, yani bu usulün ne anlama geldiğini şimdi örnek verdiniz ya. Bu şekilde dipnot koyup altına almayı düşünüyor musunuz kitap olduğunda? Çok güzel olur hocam. Eğer... Zaten bu sözlü dertlerin hepsinde var. Ama kitap olarak eline geçince dipnotta da görsün. Onu da siz kayda alıp buraya ekleyeceğiz. Dinleyip yazacaksınız, siz ekleyeceğiz. Şu mesela öz olarak şu yazıda, metinde bunlar var. Yani birisi dese ki usulde mukarrar olan. Evet, sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda, tamam mı? Mutlak olan ifadeler kayda alınır. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer. Bu ifade nedir Ferzenk? Her kim la ilahe illallah demesi sebep? Mutlaktır. Mutlak. Mutlak ne demek? Sınırsız. Ama bilerek bunu desin yeter, bitti. Şeklinde. Ama laf sende olsa kendisi bile bunu kabul etmiyor değil mi? Bunu dediği halde ben Resul'e inanmıyorum dese ne yapacaksın? Olur mu öyle şey diyecek? O zaman sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda bu iki kelime arasındaki zikredilen her şey kaydalıcıdır. Her kim bilerek la ilahe illallah derse. Şimdi geliyor burada Ebu Derda'dan gelen nakilde, men kale la ilahe illallah dehalel cenne. Derse nasıl derse hiç önemli değil, derse tek bunu derse. Anladınız? Kim la ilahe illallah derse cennete girer diyen am ve mutlak ifadeli hadisi mukayyet kılan hadisi şerifler vardır. Şimdi okuduğunuz metin nasıl olursa olsun onun ifade biçimine bakma zorundasınız. Am olabilir, mutlak olabilir. Am oluşunu tahsis eden muhassis dediğimiz bir delil veyahut mutlak oluşunu mukayyet kılan mukayyet dediğimiz bir delil olmadığı müddetçe o ifade am olarak kalır. Bunu anladınız. Ama Resul'den tahsis edici muhassis dediğimiz hiçbir zaman insanlar kendi görüş, düşünce, ilim ve bilgileriyle am olan bir nas'ı tahsis edemez, mutlak olan bir nas'ı da mukayyet kılamaz. Kendiliğinden kaideyi de görüyorsunuz. Kim la ilahe illallah derse cennete girer diyen am ve mutlak ifadeli hadisi mukayyet kılan hadis-i şerifler var. Çünkü la ilahe illallah kelimesi mutlak ifadeli delalet ettiği mananın muhteviyatında birçok mesaili. Bak şimdi mutlak ifadeli delalet ettiği mananın muhteviyatında içeriğinde birçok mesaili cem eden kelimedir. Birçok mesail ne? Muhammed'e inanmıyorum dese, Kur'an'ın bazı ayetlerine inanmıyorum dese, şuna meleklere inanmıyorum dese, haşre şuna inanmıyorum dese değil mi? İşte bu mutlak yani delalet ettiği mananın muhteviyatında içeriğinde birçok mesaili cem eden bir kelimedir bu. Yani böyle mutlak yani am ve mutlak olan ifadeler. Bu mutlak ifadeyi aşağıdaki zikredeceğimiz hadisler mukayyet kılmaktadır. Osman bin Affan radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men mata ve huve ya'lemu en la ilahe illallah tehalel cennem. Diyor ki Osman radıyallahu anh, Allah Resulü şöyle dedi. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer buyurdu. 13 yazı şey olmuş. Müslüm naklediyor. O rivayeti vermişiz. Bu rivayette gelen takyid hangi kelimedir? Bilerek. Bilerek. Bildiği halde sözüdür. Mutlak manalı hadis ile ele alacak olursak, az önceki mutlak manalı hadisle ele alacak olursak, her kim Allah'tan başka ilah olmadığını, orayı düzeltin, Allah'tan T yazmayın sakın ona. Nunu koyun. Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek la ilahe illallah derse cennete girer demek olur. Anladınız mı şimdi bu mutlak rivayetin mukayyet kılınış şeklini Gazi? Evet. Ebu Hureyre'den gelen rivayet. Ebu Hureyre diyor ki radiyallahu anh kunna ma'annebi sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin. Biz bir seferde Allah Resulü ile beraber idik diyor. Fekal dedi ki eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve enni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yelkallaha bihima abdun gayre şakkin fihima illa dakhalal cennah. Herhangi bir kul Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma. Bak şimdi orada la ilahe illallah diyor. Men kâle la ilahe illallah dakhalal cennah. Men kâle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şehadet eder. Ve bu iki şehadette hiçbir şüpheye düşmeden Allah'a kavuşursa o cennete girer buyurmuştur. 14. Bu da Müslim'de vesairelerinde. Bu rivayette gelen takyid ise, yani bu rivayetle gelen takyid, iki şehadette hiçbir şüpheye düşmeden Allah'a kavuşma. Şimdi bunu dedikten sonra şüphe olur mu? Olur. İşte olmaması gerekiyor. Bu iki şehadette hiçbir şüpheye, tereddüde düşmeden Allah'a kavuşma mutlak manalı hadis ile ele alınırsa her kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü olduğunu bilerek. Birinci hadis. İkincisi ve bunun ikisinde hiçbir şüpheye düşmeden geçen iki hadisinde takyidini aldık, beraber zikrettik. Bilerek ve bir de şüpheye düşmeden Allah'a kavuşursa o cennete girer demek olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan hadisin bu noktaların ne demek olduğunu anlattım değil mi? İzheb. فَمَنْ لَقِيْتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü bana dedi ki duvarın arkasında her kimin kalbiyle yakini olarak Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder rastlarsan bulursan onu cennetle müjdele buyurdu. 15 bu da Müslim'de. Bu rivayetteki takyid kalbiyle yakini olarak şehadet ederse lafzıdır. Zikri geçen mutlak rivayetle hepsi ele alınırsa her kim bilerek ve bu ikisinde hiçbir şüpheye düşmeden kalbiyle yakinen Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet ederse cennete girer demektir. Enes bin Malik radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Muaz. Muaz bin Cebel'e dedi ki iyi bil ki men mâte ve huve yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sidkan min kalbihi dehalel cennet yakinen bi kalbihi sidkan bi kalbihi her kim ve her kim kalbi bir sıdık ile Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun Resul olduğuna şehadet ederse cennete girer buyurdu. 16. Bu da Buhari'de. Bu rivayetteki takyid ise yani bu rivayetle beraber geçmiştekilerin üzerine gelen takyid. Kalben sıdk ile lafzıdır. Mutlak olan vesaire rivayetlerle ele alırsak her kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu bilerek ve bunun ikisinde şüpheye düşmeden kalbiyle yakini ve sıdk ile şehadet eder de cennete girer demektir. Zaten hepsini bu hadis-i şeriflerin ya ayette ya başka bir hadis-i şerifte izahını bulursunuz. Sizin var hocam öyle bir ders. Efendim? Öyle bir ders var, ayetleri verilerek yapılan tevhid dersinde. Ama bu maket halinde sadece başlıkları yakalamaktır. Evet hocam. Bunu bu şekilde hocam şeyde çok güzel basit bir dilden. Efendim? İbn-i Recep'in Kelimetül İhlas var ya. Küçük bir eser ama bu meseleyi çok güzel anlatmış. Mutlak. Nasıl anlatmış? Aynen sizin anlattığınız gibi mutlak mukayyet meselesine girmiş. Ehl-i Sünnet'in umumun şey yaptığı bu. Ama birçok tevhid kitabında böyle güzel şey yok hocam. Tertip yok yani. Tamam. Çünkü Ehl-i Sünnet nezdinde usulde mukarrar olan derken herkesin kabul ettiği karar kılınmış bir şeydir. Dersi bitirelim mi hocam? Ha? Bir hadis kaldı. Arkası kaldı. Bir tane mi kaldı? Yani yarım sayfa gibi bir şey kaldı. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte kultu ya Resulallah men es'adun nasi bi şefaatik yevmel kıyame fekal lekad denantu ya Eba Hureyre en la yes'eleni an hadel hadithi ahadun evvel minke. Dedim ki Allah'ın Resulü, kıyamet günü insanlardan senin şefaatinle en mesudu kimdir dedim. Allah Resulü dedi ki ya Eba Hureyre, hadise olan hırsından dolayı senden önce bunu kimsenin sormayacağını düşünüyordum dedi. Yani sorsa sorsa Ebu Hureyre sorar. Ve devam ederek dedi ki Allah Resulü Es'adu nâse bi şefaati yevmel kıyâme men kâle la ilahe illallah hâlisen min kıbeli nefsi. Yani her kim kıyamet günü şefaatimle insanların en mesudu, en her kim kalben halis bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur derse. Şimdi lafızlar çoğalıyor. Bu rivayetteki takyid ise, yani bu rivayetle gelen takyid ise kalben halis lafzıdır, halisen. Mutlak ve sair rivayetlerle şöyle olur. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu bilerek ve bunun ikisinde şüpheye düşmeden kalbi yakini sıdk ve ihlasla, ihlas deklendi. Sıdk, yakin ve yakin, sıdk ve ihlasla şehadet ederse cennete girer demiştir. Mahmud bin Rebi aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ يَنْبَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ. Şöyle Allah Resulü'nün şöyle dediğini haber verdi. Allah Resulü Allah'ın vecihini isteyerek Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişiye Allah cehennemi haram kılmıştır buyurdu. 18 Bukhari ve Müslim. Bu rivayetteki takyid ise, bu rivayetle gelen takyid Allah'ın vecihini isteyerek lafzıdır. Mutlak ve mukayyet rivayetlerin tümünü ele alarak ifade edecek olursak edersek şöyle olur. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğunu bilerek ve bu ikisinde hiçbir şüpheye düşmeden kalbiyle yakini, sıdk ve ihlasla Allah azze ve celle'nin vecihini isteyerek şehadet ederse cennete girer demek olur. Her kim la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derse cennete girer mutlak rivayetinin mukayyet kılınmış şekli olur. bu konuyu ilerideki bablarda daha geniş bir şekilde işleyeceğiz. Evet. Önce bu ifadenin onu mukayyet kılan lafızlarıyla bilinerek telaffuz edilmesidir. Ondan sonra burada ilah kelimesinin manasına kelime kelime gidiyoruz. Evet. Sen iş birisi teşvik etmeden. Ben kendim okumak istiyorum dedim, değil mi? Evet. Ha?